ہمارے محبوب مرشد خود شیخ اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ہو رہے ہیں نہ میری چشمے تر خون برسا رہی ہے, اسی کی برسائے گی جو خون تمنا کرے گا. میری چشمے تر خون برسا رہی ہے, جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے. جس علاقے میں گئی, جس محل میں گئی, جس گاؤں میں گئی, جس شہر میں گئی, جس دریا سمندر میں حضرت والا جہاں تشریف لے رہے, ہر جگہ چشمے تر خون برسا رہی ہے, ہر وقت اللہ پہ فدا رہے. میری چشمے تر خون برسا رہی ہے, جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے. میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے, سبا آج با چشمے تر آ رہی ہے. سبحان اللہ, یعنی آج آنسو کے بہانے کا دن آ گیا. آج یہ وہی دن چل رہے ہیں آنسو بہانے کے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے. میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے, سبا آج با چشم تر آ رہی ہے. یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے, محبت کی تکمیل فرما رہی ہے. سبحان اللہ, یہ محبت ہوتی مکمل جب ہے جب دل سے آہ نکلے, جا ختم ہو جائے, با ختم ہو جائے, ختم نہیں ہو جائے, دب جائے, اور پھر اللہ کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے. یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے, محبت کی تکمیل فرما رہی ہے. نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو, ضیائے ضیائے مہو مہر شرما رہی ہے. چاند سورج بھی شرما رہے ہیں, جو میں اللہ سے آہ زاری رات کو کرتا ہوں, اللہ والے رات کو کرتے ہیں. ہمارے شیخ تو ایسے پیارے ہیں, موجودہ شیخ خود بے زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, وہاں جا رہی ہے بس. کیا حال ہے جناب؟ ماشاء اللہ. تو حضرت فرماتے ہیں, خود ہی بیان میں فرمائے تھے ہمارے شیخ کہ رات کو دیکھیں کون ہے. اس میں کانفرنس کال ہوئی ہے, اتنی دور سے آواز جائے گی. یہ کچھ اللہ والے اپنے بارے میں غالباً فرمائے تھے کہ رات کو اٹھتے نہیں, گھر والی کو تکلیف ہوگی تو رات کو کروٹ لیتے ہوئے جب آنکھ کھل جاتی ہے تو آہوزاری کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اللہ سے اللہ کو مانگ لیتے ہیں. پھر فرما رہے ہیں, بسد شوق بہرے تلا تم کے اندر, میری ناؤ زیر و زبر جا رہی ہے. میری ناؤ زیر و زبر جا رہی ہے. تجھے جذب خورشید شبنم مبارک, سوئے یار بے بالو پر جا رہی ہے. یعنی اب جذب کا وقت آ گیا ہے کہ اللہ میرے آنسو نکل رہے ہیں, میں اللہ پہ فدا ہو رہا ہوں. یعنی گویا کہ میں بے بالو پر اللہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے. اس کلمے کے ذریعے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, جو اللہ والا بن جاتا ہے اس کی ہر وقت اللہ سے حضوری قائم رہتی ہے. نہیں ہو رہی, میں نے گھر میں رکھا ہمارے پاس بلال والا. مبارک تجھے اے میری آہ مزدر, کے منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے. سو ہاں, جس کی بھی آہ نکلتی ہے یعنی جب گناہوں سے بچتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے قریب آ رہے ہیں, وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. اللہ تو ہے ہی قریب, گناہ کی وجہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں, اگر سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو قریب کر لیں گے اس بندے کو. نہ پوچھو شب غم کی تاریکیوں میں, اب آہ سحر جلوہ فرما رہی ہے. ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. یہ آپ سیٹنگ کر لیا کریں صبح. اچھا سبحان اللہ. افنان بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو صحیح کریں, ان کے سامنے بیٹھ کے کیا مسئلہ آتا ہے. یہ بہت زبردست شعر ہے, اس کو میں نے سعودی عرب میں بہت دفعہ پڑھا, کیونکہ وہاں عورتیں ہوتی ہیں برقعے میں ہوتی ہیں اور حسین لڑکے ہوتے ہیں وہاں پہ. ہٹو میری نظروں, اور خصوصاً حرم شریف میں تو بے پردہ عورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں آج کل, تو بہت زیادہ اسکارف پہنا مگر چہرہ کھلا ہوا ہے, ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. امواج رنگی سے سب مراد ہے اس میں, جتنے مالز بھی آ گئے, عورتیں بھی آ گئیں, فیس بک, یوٹیوب, ویڈیو گیم اور ویڈیو کالز, سب جو بھی اس کے جس کے. حضرت نے ایک بہت پیارا جملہ فرمایا تھا, میں نے کل اعجاز میاں کو بتائی, ابھی بتاؤں گا ایک بہت پیاری بات. میرے متھے میں کچھ نہیں آتا, میرے متھے میں حضرت کی آدھی تقلید کرتا ہوں. حرام ہے تصویر یہاں جس کو رہنا ہے, واٹس ایپ تصویریں دیکھیں, دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے. اس لیے حضرت نے بہت زبردست بات فرمائی کہ میرا متھا وہی چلے گا جو قرآن والا ہے, آپ لوگوں کے نئے زمانے کے حساب سے نہیں چلے گا. میں اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرتا ہوں. بنوی ٹاؤن کا فتویٰ آ گیا, ویڈیو کال نہیں کرنی چاہیے تو نہیں کرنی چاہیے, ویڈیو گیم نہیں کھیلنا ہے تو نہیں کھیلنا ہے, بس جیسے شیخ فرما رہے ہیں ویسے کرنا چاہیے. اپنی عقل تھوڑی چلانی ہے, اس رستے میں ایسے ہی ہے, اپنے نفس کو مٹا دیں گے تو اللہ مل جائے گا. کچھ ہوا صحیح؟ اور آخری شعر بہت زبردست ہے, آواز آئی ہے. مسرور دل کی تباہی بے اختر کے ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے, کہ ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ, یعنی اختر خوش ہے اس بات کی میں نے اپنے دل کو تباہ کر دیا تو اللہ مل جائے. ہے مسرور دل کی تباہی پہ اختر کے ہر سو تجلی نظر آ رہی ہے. پھر بھی کھڑکڑ آ رہی ہے, مائک کا مسئلہ کیا ہے؟ لائیو پہ کوئی انٹرپشن ہو رہی ہے, ہم نے ریکارڈنگ ادھر چلائی تھی نا. ہاں آپ کی آواز تو صاف جا رہی ہے ماشاء اللہ. چلے بھائی, نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. قال اللہ تبارک و تعالی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال علیہ الصلاۃ والسلام, المرء مع من احب, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو ایک سنتوں کا تکرار کر لیتے ہیں کہ سنت ہے جب بھی روزہ کھول رہے ہوں اس وقت, حدیث شریف میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ کو تین دعائیں رد کرتے رد نہیں فرماتے. ایک روزے دار کی روزے کے وقت دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جب روزہ کھل رہا ہے, ساری حضرت فرماتے ہیں ساری نعمتیں رکھی ہیں, 15 گھنٹے بھوکے رہے اور بالکل وقت قریب ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. دعائیں مانگنے اگر بالکل بہت ہی مصروفیت ہے اور آخری وقت ہے تو اللہ سے اللہ کو مانگ لیں, اور اللہ سے یاد کر دے اللہ مجھے بھی, میرے گھر والوں کو, دوستوں کو, سب کو. حدیث شریف میں آتا ہے 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرماتے ہیں, جہنم سے بری میں نام لکھتے ہیں جو پکے جہنم کے مستحق ہو گئے. اللہ سے اللہ کو مانگ لے, اپنی رضا کامل مانگ لے کہ اللہ راضی ہو گئے تو سب کچھ مل گیا. اس وقت دعا اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دعا مانگ لے, اللہم انا نسالک من خیر ما اللہم انی اسالک من خیر ما سالک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ 23 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست دعا ہے, اس میں ساری دعائیں آ جائیں گی. دعائیں مانگنے کا اہتمام کر لیں تہجد کے وقت, اور اب تو چند روزہ باقی ہیں, بہتر اس سے افطاری سے پہلے گھر والوں کو سب کو لے کے بیٹھ جائے. اگر نہیں بیٹھتے سموسے وغیرہ بنانے لگے ان سے بولو دو منٹ پہلے آ جائیں، تین منٹ پہلے آ جائیں، 7:12 پہ وقت ہے یا 13 پہ، تو اس سے ایک دو 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آ جائیں، 3 منٹ پہلے آ جائیں، اور سب مل کے دعا مانگ، گھر کا سربراہ دعا کروا لیں، تو اس طرح گھر والوں کو توجہ ہو جائے گی یہ دعا مانگنے کی طرف. بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت، ہم لوگ اگر دعا مانگ لیں تھوڑی سی بھی مانگ لیں، ویسے تو لمبی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت فضل فرما دیں گے. تو اور دوسری بات یہ کہ حضرت فرمایا تھا نا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، کیونکہ ظاہر سی ساری نعمتیں رکھی ہیں، اس وقت ہم لوگ دعا مانگنا دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ہے سنت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بہت پیاری دعا ہے. اس کو اس کے بعد جو روزہ افطارنے کے بعد ہی دعا ہے، ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یعنی میری رگیں تر ہو گئیں، اب اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ مجھے اس کو اجر عطا فرمائیں گے. یہ بہت بھی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لینی چاہیے، میری رگیں تر ہو گئیں، ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ والی دعا. تو ان شاء اس کا اہتمام کر لیں، سنت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ اس سے پہلے افطاری سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے، سنتوں کا جو اہتمام کرے گا اللہ کا خود بخود پیارا بنتا چلے آئے گا. اسی طرح رمضان شریف میں ایک ہمارے حضرت نے ایک بات فرمائی تھی بیان کے دوران، میں نے فوراً لکھ لی تھی، جو شخص بھی صغیرہ گناہ کرے یا کبیرہ، اور اس وقت دوست کو میں سمجھا رہا تھا، سمجھا کے رہے تھے حضرت والا کی باتیں تکرار کر رہے تھے، نفل جو ہے فرض کے برابر ہے، تو گناہ تو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا کتنا زبردست ہوگا، کوئی بھی گناہ ہو، تراویح چھوڑ دینا بھی گناہ ہے، یا اس کے جو ہے بلا عذر شرعی، ہمارے مفتی عبداللہ پھلپوری صاحب تو ان کا انتقال ہو گیا، ہر وقت سفر میں رہتے تھے، جب عمرے پہ آئے تھے، جدہ آئے ہوئے تھے، تشریف لائے ہوئے تھے، تو جماعت سے انہوں نے تراویح پڑھی، مسافر ہیں اس گنجائش ہے، مگر انہوں نے جماعت سے تراویح پڑھی، اس کا مزہ ہی الگ ہے. 30 دن کی یہ خاص ایک اللہ کی نعمت ہے تراویح جو ہے. ابھی صبح ہی حضرت فرمائے تھے حضرت والے کتاب میں ہے کہ روزہ اور تراویح میں قرآن سننا یہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اب جو تراویح نہ پڑھے گا وہ اس سے محروم رہے گا نا. 20 رکعت تراویح سنت موقع ہے، مردوں کے لیے حکم ہے جماعت سے پڑھیں آ کے، عورتیں گھر کے اندر پڑھیں، عورتوں کے لیے مکروہ تحریم ہے جماعت سے پڑھنا مسجدوں میں جا کے یا ہالوں میں جا کے. ہاں اگر کوئی حافظہ عورت ہے گھر میں، بہنیں وغیرہ ہیں، تو اس کی بات الگ ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لیں. تو گناہ کے نقصانات کتنے خطرناک ہیں، یہ میں ایک دم حیران ہو گیا، اللہ والے کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں. یہ عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ بات فرمائی تھی حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے، کہ گناہ کے نقصان یہ ہے کہ نیک آدمی سے وحشت، نیک مجلسوں سے وحشت، اللہ والوں سے وحشت، علماء سے وحشت، بیٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. تو ایسا شخص یہ کرے کہ توبہ کر کے بتکلف کچھ دن اللہ والوں کے پاس بیٹھے، تو گناہ کے نقصانات کیا ہیں، نیک آدمی سے وحشت ہونے لگتی ہے. نمبر دو، بدن میں کمزوری، ہر وقت کمزوری، ہر وقت کچھ لوگوں کو بیماری بھی ہوتی ہے مگر بدن میں کمزوری گناہ کی وجہ سے بدن میں کمزوری آتی ہے. نمبر تین، عمر گھٹ جاتی ہے اس شخص کی. نمبر چار، توفیق کے توبہ سلب ہو جاتی ہے. نمبر پانچ، گناہ کی برائی نکل گئی، جیسے اب جو لوگ ویڈیو میں پڑ گئے، جو لوگ تصویروں میں پڑ گئے، گناہ کی برائی نکل گئی. حضرت والا تو رو رہے ہیں اور ہم لوگوں کے دل سے وہ ویڈیو کی اور جو ہے تصویر کی برائی نکل گئی، یہ بھی خطرناک معاملہ ہے. سچی توبہ کریں، ہم اپنے آپ کو شاعر اولیاء پہ دیکھیں، انعام یافتہ بندے کس طرح گناہوں سے بچ رہے ہیں. متقی وہ ہوتا ہے جو شبہ گناہ سے ہی بچے. نمبر چھ، مخلوق خدا کو اس سے نقصان پہنچتا ہے گناہ کی وجہ سے، مخلوق خدا کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ عقل میں فطور آ گیا. اب وہ اللہ والوں کے پاس بھی جائے گا تو ان کی بھی بے ادبیاں کرے گا، کیونکہ عقل میں تو فطور آ گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. نمبر سات، ہاں پھر نمبر سات یہ ہے کہ عقل میں فطور آ جاتا ہے، بدحواسی کا عالم ہوتا ہے. نمبر آٹھ، علم سے محروم، علمی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، علم سے محروم ہو جاتا ہے. بہرحال ان سب کا علاج یہ سچی توبہ کرے. دوبارہ پڑھتا ہوں، نیک آدمی سے وحشت، بدن میں کمزوری، عمر گھٹ جائے گی، توبہ کی توفیق سلب ہو جائے گی، گناہ کی برائی دل سے نکل جائے گی. کوئی بھی گناہ ہو، جیسے اب فیس بک کا گناہ ہے، جو کرتا ہے اس کو برائی ہے ہی نہیں اس کے دل میں، شیخ بولنا ہے تو بولنے دو. انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے تصویریں آ رہی ہیں، شیخ کو بتا بھی نہیں رہے میں کتنی تصویریں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں، تو گناہ کی برائی نکل گئی نا. مخلوق خدا کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے، بدحواسی ہو جاتی ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس امت کے اوپر اللہ کا بڑا خاص فضل ہے، 5 فضیلتیں اللہ نے اس امت پہ عطا فرمائی روزے دار کے لیے. کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. منہ کی بدبو لہدے کی وجہ سے وضو کر لیتے ہیں. نمبر دو, دریا کی مچھلیاں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں, اور کتنی انفائنائٹ مچھلیاں ہیں, کتنا بڑا سمندر, صرف ایک حصہ تو زمین ہے, باقی سب حصہ پانی, اور کتنی کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں, کیسی کیسی مچھلیاں. آپ نے سنا ہوگا, یعنی ایک شپ جا رہا ہے, اس میں ایسی مچھلی ہے کہ اس کو آدمی کی خوشبو بھی آ جائے تو وہ اس کو کھا لیتی ہے. پورے شپ کو جتنے آدمی ہوتے ہیں اس میں کسی ایک آدمی کو جان دینی پڑتی ہے. ایسی ایسی مچھلیاں, وہ سب مچھلیاں دعا کرتی ہیں جو ہے جو روزے دار ہوتا ہے, اور جنت اس کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. جنت سجائی جا رہی ہے اور ہم جہنمی کام کر رہے ہیں, توبہ کر لیں. نمبر چار, شیطان قید کر دیے جاتے ہیں, سرکش شیاطینوں قید کر لیا جاتا ہے. نمبر پانچ, جو آخری رات ہوگی نا اس میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے, اس سے پہلے ہی اس کی مزدوری دے دی جائے. آخری رات میں اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو احتساب کے ساتھ اللہ ثواب کی لالچ کے ساتھ روزے رکھے گا. یہ مختلف باتیں ہیں. حضرت نے ایک بات فرمائی دی, اس کو لکھ لی تھی, روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. حدیث شریف میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے, یعنی ڈھال وہ ہوتا ہے جب تلوار سے لڑتے تھے ساتھ وہ بھی رکھتے تھے اپنے ساتھ, تاکہ مجھے کوئی مار نہ دے اپنی ڈیفینس کے لیے. تو روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. صحابہ نے پوچھا پھاڑنا کیا ہے, فرمایا جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے. کسی نے جھوٹ بولا یا غیبت کی, اس سے روزہ ختم ہو گیا اس کا. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا تھا بہت زبردست بات, میں نے اس کو لکھ لی تھی, عجیب بات ہے, ہمارے شیخ کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. فرمایا کہ جو بیان کرنے والا ہے, سب سے زیادہ شیطان کا حملہ بیان کرنے والے پر اور مریدین پر ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ آتے ہیں. اور فرمایا سب سے زیادہ شیطان کا حملہ مجھ پر ہو رہا ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت کا میں ہوں محتاج, سب سے زیادہ محتاج میں ہوں, اور سب سے زیادہ عمل کا بھی میں محتاج ہوں. بیان کرنا تو آسان ہے, اور سب سے زیادہ میں محتاج ہوں. جب شیخ اتنا اپنے آپ کو فرما رہے ہیں تو ہم لوگوں کو کتنا عمل میں آگے بڑھنا چاہیے. کسی نے اگر گناہ نہیں چھوڑا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مفہوم ہے اس کا, اللہ تعالیٰ کو 15 گھنٹے تمہارا بھوکے پیاس رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے توبہ کر لے, اب چند دن بچے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اللہ کی رضا مغفرت اپنے لیے رجسٹر کروا لیں کہ اللہ اب جو 10 دن گزر گئے, 11-12 دن آپ مجھے معاف کر دیجئے, اب میں انشاءاللہ باقی جو دن ہیں بالکل احتساب کے ساتھ ایک گناہ بھی نہیں کروں گا, ایسے گزاروں گا. خصوصاً بد نظری سے بچنے کا حفاظت کریں, اور زبان کی حفاظت. اور یہ ہمارے پیارے شیخ کے اللہ نے الہامی مضمون نازل فرمایا, میں اس کو لکھ لیا تھا ہمارے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار خاتم عالیہ سے کے بارے میں, کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو ایک بات بتایا تھا, رمضان شریف میں دعا مانگنے میں رحمت خاصہ اللہ نازل فرماتے ہیں, خطا معاف فرماتے ہیں, دعائیں قبول فرماتے ہیں. آواز جاری ہے نہیں ہو رہی ہے, دیکھیں نا کیا ہے سر, وہ بیچاری تو ان کی گھر والے آئے ہیں تو وہ سن ہی نہیں پا رہے. وہ بات یہ تھی کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اس ماہ میں بھی. یہ رمضان شریف میں دعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں, خطائیں معاف فرماتے ہیں, دعائیں قبول فرماتے ہیں, مگر بد نصیب ہے وہ شخص, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اس رمضان شریف میں بھی. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو حضرت نے فرمایا رحمت سے دوری کس طرح آئے گی, بد نظری جو کرے گا وہ لعنت کے سائے میں آ جائے گا, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. توبہ کر لے تو بات الگ ہے. تو رحمت سے دور ہو جائے گا وہ شخص, بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اس مبارک مہینے میں بھی. تو رحمت سے دوری والے اسباب کیا ہیں, بد نظری ہے, بد نظری کرنے سے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. 3 آدمی کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے, ایک روزے دار کی افطار کے وقت, مظلوم کی دعا, اور اس طرح مجاہد کی دعا جب وہ جہاد پر ہوتا ہے. آج تو آج ہی رمضان ان سے ملے, سمجھ نہیں آ رہا بیان میں, گراؤنڈ میں شور ہے, افنان بھائی سے مل کے اس کو صحیح کروائیں. اس سے فرق پڑا. کا مطلب ہے مائک کا مسئلہ. بہت ہی پیاری بات ہے حضرت والا رحمۃ اللہ کی. ابھی حضرت نے فرمایا تھا یہ کتاب اگر کوئی پڑھ لے اس کو مزہ آ جائے گا. دار فانی میں بالطف زندگی, دار فانی میں بالطف زندگی کیسے ملے گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم. میں دوستوں دنیا کی جتنی بھی راحتیں ہیں, دنیا کے عیش ہیں, یہ سب فانی ہیں, افسانے ہیں اور خواب ہیں. ان کو زیادہ اہمیت مت دیجیے. جتنی بھی راحتیں, اے سی لگوا لیے, گاڑی اچھی مل گئی. پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں جب مغل صاحب کی بات ہوئی تھی, اس میں بھی یہی بات آئی تھی. دنیا فانی کا فریب اور حقیقت شاعر اور حقیقت شاعر نے اس شعر میں کیا خوب بیان کیا ہے. جام تھا, ساقی تھا, میں تھا اور در میں خانہ تھا, یعنی پورا شراب خانہ تھا موجود. بس مگر خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. مرنے کے بعد سب افسانہ ہو جائے گا. ایک شخص نے ہمارے شیخ کو کل, میں نے ان دونوں کو بتائی بات, ایک پرچہ لکھ کے بھیجا, حضرت جب میں مر جاؤں گا تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا. یعنی خامہ ہی وہاں لوگ ماشاء اللہ وقت لگا رہے ہیں, سب کے ذہن میں کچھ آتی ہے تو پرچے بھیج دیتے ہیں. جب میں مر جاؤں گا تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا. حضرت فرمایا تو مر جائے گا نا تو قبر میں تیرا حساب کیا ہوگا, اس کی فکر کر. بیوی بچوں کو اللہ پالیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, اللہ نے کیسے پالا ان کو. اپنی فکر کریں, رزاق اللہ تعالیٰ ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, کیا عیش کیا غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. کسی معاملے سے کتنا ہی عیش, کتنی ہی راحت محسوس ہو, بہت سے لوگ دنیا کی راحت لے کر پھر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے نہیں گئی, یہ اس لیے دی گئی. اگر اللہ نے پیسہ دیا, کوئی انتظام کر دیا, اے سی لگوا دیا, گاڑی اچھی آ گئی, جاب اچھی لگ گئی, تنخواہ اچھی آ گئی, یا کوئی ایسی بات ہوئی, تو اس میں تو اور اللہ پہ فدا ہو جانا چاہیے, نہ کہ اے سی کی وجہ سے سوتے رہ گئے, عصر قضا کر دی, فجر قضا کر دی, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. کسی معاملے سے کتنا ہی عیش, کتنی ہی راحت محسوس ہو, اپنے مکان سے, بیوی بچوں سے. کچھ لوگوں کی بیوی حسین ہوتی ہے اس میں لگے ہوئے, تو بچے حسین ہیں اس میں لگے ہوئے, بچوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دی, یا کپڑے لینے گئے ہوئے نماز چھوڑ دی. کچھ لوگ اپنے کاروبار سے, ایک شخص کا پتہ چلا اس کو کاروبار سے اتنا عشق ہے, وہ اتوار کو بھی جاتا ہے. بولتا ہے لوگ اتوار کو کیوں نہیں آتے, اتوار کو بھی ڈیوٹی پہ آنا چاہیے. اس کو عشق ہے اپنے آفس سے, اپنے کاروبار سے. کتنا ہی عیش, کتنی ہی راحت محسوس ہو, اس کو زیادہ اہمیت مت دو. دنیا کو زیادہ اہمیت دینے سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ, بہت پیاری مناجات مقبول میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ, ہمارے غم اور فکروں کا اعلیٰ مقصد دنیا کو مت بنائی. یعنی سب سے اعلیٰ مقصد کیا بنا, کہ دنیا مل جائے کسی طرح. آخرت کے لیے غم کھاؤ, یہ غم قیمتی غم ہے. ہنس موتی کھاتا ہے اور کوا جو ہے گوں کھاتا ہے. ہنس ایک پرندہ ہے, موتی کھاتا ہے وہ, اور کوا جو ہے وہ گوں کھاتا ہے. ابھی صبح فجر کی مجلس کے بعد آ رہا تھا, فجر کی مجلس کے بعد حضرت فرماتے ہیں پہلی مجلس ختم, دوسری مجلس میں حضرت ذکر کرواتے ہیں صبح. بہت لمبی مجلس چلتی ہے فجر کی, جس ہمت ہو مردانہ وار یہاں پہ اپنی مردانگی دکھائے. اس کے بعد اندر تشریف لے جاتے ہیں, پھر تھوڑا ہنسی مذاق ہوتا ہے تاکہ لوگ فریش ہو جائیں. پورے دن کے, رات کے جاگے ہوئے, صبح سحری کی بھی اتنی مجلس, صبح پھر مصطفیٰ بھائی ہنساتے ہیں سب کو. فرمایا یہ غم تو کافروں کا بھی ہے. اگر آپ رات دن فیکٹری چلانے کے غم میں ہیں تو ہندو, یہودی اور عیسائی اس سے زیادہ غم میں ہیں. اور جو غم دشمنوں کو بھی ملتا ہے, اس غم پر آپ کیا ناز کرتے ہیں, اس غم پر کیا اپنا شرف محسوس کرتے ہیں. ہمارا شرف صرف وہ غم اٹھانے پر ہے جو اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں, یعنی انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء کرام کو. اللہ ہمیں بھی یہ غم عطا فرمائے. اور اپنے دوستوں کو کیا غم دیتے ہیں, تلاوت کی فکر. کتنے لوگوں سے میں نے پوچھا, صرف ایک جگہ سے مجھے رپلائی آیا کہ ماشاء اللہ ایک صاحب ہیں, وہ تین پارے روزانہ پڑھ رہے ہیں, مرد ہیں عورت جو بھی ہیں, تین پارے روزانہ ماشاء اللہ. ان کو فکر ہے کہ قرآن شریف ختم کرنا ہے, دو قرآن شریف ختم کرنے, ایک ختم کرنا ہے یا تین کرنے. تلاوت کی فکر, نماز کی فکر, اپنی یاد میں رونے کی فکر, گناہ چھوڑنے کی فکر, اللہ کے غضب اور نافرمانی کے اعمال سے توبہ کرنے کی فکر, یہ اللہ کے دوستوں کو غم ملتا ہے. کون سا غم؟ تلاوت کی فکر, نماز کی فکر, اپنی یاد میں رونے کی فکر, گناہ چھوڑنے کی فکر, اللہ کے غضب اور نافرمانی کے اعمال سے توبہ کرنے کی فکر. جو بھی غضب کا عمل کر رہا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, اب جب پیری مریدی میں داخل ہو گئے تو ایک گناہ بھی نہیں کرنا ہے. داخل ہوئے نہیں ہوئے ہم تو اللہ کے غلام تو ہیں اللہ کے بندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں امتی ہیں ہم لوگ چاہے کوئی مرید نہ بھی ہو اس کی مراد تو اللہ کی ذات ہونی چاہیے تو یہ دولت اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں اس کے برعکس دنیا کا جتنا بھی عیش ہے اس کو زیادہ اہمیت مت دو لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا دنیا کو ہماری فکر کا اعلیٰ مقصد نہ بنائیے ولا مبلغ علمنا ہمارے علم کا آخری مقام بھی نہ بنائیے کہ رات دن بس اس کی فکر ہے کیسے ٹریکٹر چلائیں کون سی کھاد ڈالیں کہ لنگڑے آم ایک کے بجائے دو دو آنے لگیں آج کل لنگڑا آم آئے ہوئے اور ایسی کھاد ڈالوں کہ آلو چھٹاک کے بجائے ایک ایک کاؤں کے نکلنے لگیں بس دنیا ہی کی فکر ہے ارے آخرت کی فکر کو غالب رکھتے ہوئے جتنی دنیا مل جائے غنیمت سمجھ لو آخرت کی فکر کو غالب رکھتے ہوئے جتنی دنیا مل جائے غنیمت سمجھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآسروا ما یبقی علی ما یفنی کیسی پیاری باتیں ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام جو شخص دنیا سے زیادہ محبت رکھے گا اس کو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی اور جو آخرت سے زیادہ محبت رکھے گا تو اس کی دنیا کا نقصان پہنچے گا یہ دونوں ستیلے ہیں بس جو ہمیشہ رہنے والی ہے اسے خوش کر لو یہ پیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو شخص دنیا سے زیادہ محبت رکھے گا اس کی آخرت خراب ہو جائے گی اور جو آخرت سے زیادہ محبت رکھے گا تو اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا بس جو ہمیشہ رہنے والی ہے اسے خوش کر لو دنیا اور آخرت میں سوکن کا تعلق ہے دونوں خوش نہیں رہ سکتی اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں مگر عدل بھی کرتا ہو تو اگر ایک کو راضی کرے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی لہٰذا اگر آخرت کو خوش کرو گے تو دنیا ضرور ناراض ہوگی مگر آگے کالی کملی والے نے جملہ بھی فرما دیا فَآسِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى جو بس جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو خوش کرو یعنی آخرت آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا دنیا کو ہماری رغبت کی انتہا نہ بنائیے کہ ہر وقت دنیا کی شان محبوبیت دل میں گھسی ہوئی ہے وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کریں جہاں ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے اس دعا کے تین جملوں میں لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا یعنی اس میں یہ ہے کہ اے اللہ ہماری غم اور فکروں کو اعلیٰ مقصد دنیا کو نہ بنائیے آخرت کے لیے غم کھاؤ یہ غم قیمتی ہے اور ولا مبلغ علمنا ہمارے علم کا آخری مقام بھی نہ بنائیے دنیا کو کہ ہم علم ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کیسے آگے بڑھائی جائے اور آگے پھر آگے فرما رہے ہیں حضرت والا دو باتیں ہو گئیں آخری جملہ جو ہے ولا تسلط علینا من لا یرحمنا اس سے کیا ربط ہے اس کا ابھی اللہ نے علم عظیم عطا فرمایا حضرت والا کو جو تقویٰ سے رہتے ہیں اللہ والے اللہ تعالیٰ ان کو علم عظیم بھی عطا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا تمہارے علم کا اعلیٰ مقصد اور تمہارے علم کا آخری مقام اور تمہاری رغبت کی انتہا ہوگی تو تم پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو تم پر رحم نہیں کریں گے میری تقریر کا خلاصہ دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی عقلی دلیل اور منقول یعنی نقلی دلیل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے منقول دلیل تو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرما دی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا دھوکے کا گھر ہے جس نے دنیا بنائی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا دنیا دھوکے کا گھر ہے آپ بتلائیے اگر ٹویوٹا کمپنی کوئی کار بنا کر بیچے اور اپنے کسی پمفلیٹ میں اس کے بارے میں ہدایت کر دے جہاں کوئی اسپیڈ بریکر یا کوئی کھڈا آئے تو بریک لگا کر آہستہ کر لینا پھر کوئی کہے ارے ٹویوٹا کمپنی والا ایسا ہی جھوٹ بولتا ہے اس کو بکنے دو نتیجہ کیا ہوگا اگر اس کے خلاف چلو گے تو ٹویوٹا کار تمہیں کھڈے میں گرا دے گی یا نہیں کچھ لوگ پانی ڈال کے نہیں چلتے تو آدھے رستے میں مسئلہ ہوتا ہے سمجھنے ٹویوٹا کمپنی پہ مسئلہ نہیں دو دفعہ میرے اس طرح تجربہ ہو چکا ہے یہ ٹویوٹا کمپنی ہے پانی سوکھے گا ہی نہیں اس میں پتہ چلا دونوں پچھلے دو سفر ہمارے ہوئے بیچ میں گاڑی رکی دنیا کی کمپنی جو چیز بناتی ہے تو ہر شخص اس کی ہدایت کا پابند ہے بتائیے عقل کہتی ہے کہ نہیں تو جس نے دنیا بنائی ہے اس کی ہدایت کے مطابق دنیا میں رہنا عقلاً بھی ضروری ہے یا نہیں جب دنیا بنانے والا دنیا پیدا کرنے والا یہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ میری فیکٹری ہے یہ میرا کارخانہ ہے یہ میری ٹویوٹا کار ہے یہ میرا کاروبار ہے میرا موبائل ہے یہ میرا بینک بیلنس ہے یہ میری جوان بیوی ہے جس سے ابھی میں نے شادی کی ہے اور کون صاحب ہیں یہ 70 سال کے رئیس 70 سال کے رئیس اور روپیوں کی طاقت پر 16 سال کی لڑکی سے شادی کر کے لے آئے لیکن ابھی اچانک سیٹھ صاحب مر گئے اور کفن میں لپٹ کر دفن ہو گئے جوان لڑکی اوپر رہ گئی کارخانے فیکٹری مکان سب خواب ہو گئے اب دیکھو کیا چیز کام دیتی ہے اس لیے عقلاً بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا دل لگانے کے قابل نہیں حضرت والا فرما رہے ہیں مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی جب اللہ کا حکم آیا نا تو بہوش انسان تھا, روح نکل گئی, بے ہوش ہو گئی, آ کر قضا بہوش کو بے ہوش کر گئی. ارے سبحان اللہ, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. جتنا ہنگامہ چل رہا ہے نا سارا خاموش ہو گیا. یہ بل وہ بل ہے, یہ گاڑی وہ گاڑی, قسطوں میں سب چیزیں نکالی ہوئی ہیں, ڈائری میں اسکیم بنا رہے ہیں, فلاں لڑکی کی شادی پر اتنا روپیہ خرچ کروں گا, دو منزلہ مکان بناؤں گا, ایک کارخانہ لاہور میں, ایک کارخانہ فیصل آباد میں قائم کروں گا. اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اور سب ہنگامہ ختم. ابھی حضرت والا کے خلیفہ ان کے بیٹے 21 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا, ابھی کل پرسوں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے انتقال ہو گئے. بس کتنے چھ نوجوانوں کا بھی پانچ دو چار دنوں میں انتقال ہوا ہے. حضرت فرما رہے تھے بالکل چڑھتی ہوئی جوانی تھی, اللہ کے پاس چلے گئے. بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. عبرت کے لیے کبھی کبھی قبرستان جایا کرو, یہ تمہارا دل دنیا سے اچاٹ کر دے گا اور آخرت یاد دلائے گا. جب میں حیدرآباد میں ہوتا تھا 9 نمبر قبرستان جاتا تھا, وہاں پہ میری دادی کی قبر ہے اور بھی کافی لوگوں کی قبر ہیں وہاں پہ, بہرحال وہاں سے آخرت یاد آتی ہے. یہاں پہ تو حضرت والا کی قبرستان پہ کبھی حاضری ہوتی رہتی ہے, اللہ والے ہوں یا اللہ والے نابی ہوں, قبرستان جا کے تو اللہ آخرت کی یاد آتی ہے. جب کبھی امداد مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں پہ حضرت والے قبر پہ حاضری ہو جاتی ہے. عبرت کے لیے کبھی کبھی قبرستان جایا کرو, یہ تمہارا دل دنیا سے اچاٹ کر دے گا اور آخرت یاد دلائے گا. بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی بیڑی پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں اور وہاں بھی ہنستے ہیں. قبرستان میں ہنسی آنی چاہیے, عجیب حال ہے. ارے قبرستان میں جاؤ تو دیکھو یہ منسٹر صاحب لیٹے ہیں, یہ سیٹ صاحب لیٹے ہیں, یہ جوانی میں جو وی سی آر گندی فلمیں دیکھتا تھا وہ بھی لیٹا ہوا ہے, یہ ٹیڈیوں کے چکر والا بھی لیٹا ہوا ہے, یہ سینما باز بھی لیٹا ہوا ہے, یہ وہ بھی لیٹا ہوا ہے جو ہر وقت عورتوں ہی کے غم میں رہتا تھا, اور وہ بھی سوئے ہوئے ہیں جو مال بنانے کے لیے راتوں کو جاگتے تھے. خواتین بھی سوئی ہوئی ہیں, مرد بھی سوئے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قبرستان ہے. دنیا تو بس خواب کی جگہ ہے, بڑی ہی عبرت کی جگہ ہے. نٹیاری سے میسج آیا کہ سائیں بھی سن رہے ہیں, بہت بڑی عالمہ ہیں ان کے, وہ اور ان کے شوہر سن رہے ہیں مگر وہ آواز صاف نہیں آ رہی. جن کی دنیا میں کوئی مراد پوری نہیں ہوئی ہو تو ان کو آپ کہیں گے یہ ناکام ہو گئے, لیکن جن کی منشا کے مطابق دنیا میں ان کی مراد پوری ہو گئی وہ بھی کون سا چین میں ہے بھائی. دنیا میں دو ہی تو پارٹیاں ہیں, ایک کا نام ہے نامراد, دوسری پارٹی کا نام ہے بامراد, یعنی اچھے پیسے, اچھے گاڑیاں, سب چیزیں مل گئی, ساری سمجھ میں منزل مل گئی پر دل میں مولا نہیں ہے. ایک کا نام ہے نامراد, دوسری پارٹی کا نام ہے بامراد, کہ جو آرزو کی پوری ہو گئی, بے حد خوش و خرم, اپنی خواہشوں میں مست, مٹی کے کھلونوں میں مشغول, اللہ والوں کے پاس بھی نہیں جاتا, اس کو فرصت کہاں ہے؟ ایش سے دنیاوی فانی مزے لوٹ رہا ہے, ایش سے دنیاوی فانی مزے لوٹ رہا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو نامراد ہے, اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی, لیکن بامراد صاحب اور نامراد صاحب ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہوا. قبرستان میں ایک قبر میں بامراد لیٹے ہوئے ہیں, دوسرے میں نامراد لیٹے ہوئے ہیں. کیسا حضرت والا لے کر آئے ماشاءاللہ. تین دن کے بعد دونوں لاشوں سے پوچھو, اے نامراد تیری نامرادی کا غم تیری کس کس رگ میں ہے, اور اے بامراد تیرے وہ عیش اور خوشیاں اور مزے کہاں ہیں؟ وہ مزے ذرا اپنی لاش کو دکھا دیں. معلوم ہوا وہاں کیڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مبیس کفن تھا مشین بدن تھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. ہم سب قبر میں چلے ہوں گے, مرد بھی, عورتیں, جوان, بچے, سب. یہ نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے, اس لیے خواجہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں, یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ حالت کیف و مستی کی, بلند اپنا تخیل کر, یہ سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی, یعنی جو ویرانہ لگ رہا ہے قبرستان, اصل تو وہی بستی ہے, وہیں جا کے ہمیں اپنی بستی بنانی ہے, جنت دوزخ کا وہیں سے فیصلہ ہوگا. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی, کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. دوسرے لوگوں کی چلے موت دیکھی ہم نے, مگر اپنے شیخ کی دیکھی کیسی پیاری, ماشاءاللہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اپنے ہاتھوں سے دفنایا قبر میں, تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. ہاں وہ نامراد جس کی آرزو ہاں وہ نامراد جس کی آرزو پوری نہیں ہوئی اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے لیکن وہ روزہ نماز میں لگا ہوا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے زیادہ آخرت کی فکر میں ہے زیادہ اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کی نامرادی بہت مبارک ہے کیونکہ اس سے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے اور حسرت اور نامرادی کے باوجود اس کے دل میں وہ چین ہے جو بادشاہوں کو نصیب نہیں اس کے علاوہ دنیا کے سارے عیش فانی ہیں آج جس مکان پر بڑے صاحب کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے کل مرتے ہی ان کی تختی بدل گئی اور دوسری تختی لگ گئی دیکھو بھی تختیاں بدلتی جا رہی ہیں اوپر والے نیچے جا رہے ہیں سبق لے لو دنیا کے عیش کو اتنی اہمیت مت دو خصوصاً حرام عیش کو کیونکہ حلال عیش میں تو گنجائش ہے جواز ہے لیکن تعجب ہے جو قبر میں جانے والا ہے وہ حرام عیش کی فکر میں لگا ہوا ہے دل کو بہلانے کے لیے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے پورے دن 15 گھنٹے ویڈیو گیم توبہ توبہ تلاوت کا ٹائم نہیں ہے یہ تلاوت بڑھا دے بھائی ذکر بڑھا دے وہ حرام عیش کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ بلا سے اللہ ناراض ہو تو ہو ہم تو مزہ لے لیں ہم تو مزہ لیں گے حلال والوں کا کیا انجام ہے تو حرام والوں کا کیا حشر ہوگا آگے خواجہ صاحب ساری دنیا کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے فرماتے ہیں کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا یعنی کسی کو رات دن لگا ہوا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور کوئی جو ہے پورے دن جو ہے بس پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے برا نہیں ہے آج کل کراچی میں مگر پیسے کمانے کے بعد اللہ والوں کے پاس بھی آنا چاہیے آپ ذرا ہمیں کسی رئیس کو دکھا دیں کہ وہ بے فکر ہو پوری کراچی کے رئیسوں کو چیلنج کرتا ہوں کیونکہ حضرت والا کے پاس بڑے بڑے رئیس آتے تھے حضرت والا زبردست چیلنج کیا پورے کراچی کے رئیسوں کو چیلنج کرتا ہوں جو رئیس یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھ لو کہ تمہیں کوئی غم ہے یا نہیں کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوگا عالم ہما درد است دوا می خواہد فقیر غذا می طلبد شہ اشتہا می خواہد شہ اشتہا می خواہد یعنی شہنشاہ جو ہے اس کو جو ہے وہ دوائیاں مانگ رہے ہیں اور فقیر کو غذا کی طلب ہے سارا عالم درد ہے اور دوا چاہتا ہے فقیر روٹی مانگتا ہے بادشاہ بھوک مانگتا ہے بادشاہ کو بھوک ہی نہیں لگتی بادشاہ چورن کی تلاش میں ہے اور فقیر جو ہے روٹی کی تلاش میں ہے سب پریشان ہیں بادشاہوں کے پیٹ کا حال پوچھو تو کہیں گے صاحب گیس بھری ہوئی ہے رات کے مرغے ہضم نہیں ہوئے اب دوپہر کے مرغے کیسے کھاؤں ان کو مرغوں کی تلاش کی فکر تو نہیں ہے اور مرغوں کو ہضم کرنے کی فکر ضرور ہے اور فقیر کا معدہ بہت عمدہ ہے یہ جتنے مرغے داخل ہوں گے سارے ہضم ہو جائیں گے لیکن وہ مرغوں کی تلاش میں ہے اسے مرغے نہیں مل رہے بولیے بھائی دنیا پریشان ہے یا نہیں کوئی ایک شخص بتا دو کہ اسے کوئی غم نہ ہو میرے علم میں تو یہی ہے آج تک جتنے رئیس ملے انہوں نے مجھ سے یہی دعا کرائی خدا کے لیے دعا کیجئے فلاں پریشانی ہے فلاں فکر ہے میرا بھی کافی جگہ جانا ہوتا ہے تو ان کے بڑے بڑے مینیجرز وغیرہ ہیں اچھا آپ کا حضرت والا سے تعلق ہے اور ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے جاتے ہیں اتنے سارے لوگ ڈپٹی مینیجر پتہ نہیں کون کون سی بڑی بڑی پوسٹوں کے بہت پریشانی ہے اس لیے مزہ نہیں آتا اب تو اس کی اتنی تنخواہ اتنی سب کچھ ہے وہی پریشانی الحمد للہ اسی حلیے میں رہتا ہوں لہٰذا خواجہ صاحب کے نقشہ 100% صحیح ہے جس کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا یعنی کسی کو سکون سے نہیں پایا بس ایک مذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا سبحان اللہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں چونکہ انہوں نے حضرت تھانوی نے زبردست تعلق قائم کر لیا بس ایک مذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے سبحان اللہ میں یہ کہتا ہوں جو لمحات اللہ والوں کے ساتھ اور اللہ کی فرما برداری میں گزر جاتے ہیں تلاوت اور ذکر اللہ میں جو وقت لگتا ہے اس میں جو سکون ہے تجربہ کر لیں سالکین بھی اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسری طرف گناہ کی پریشانیاں دنیاوی فانی لذتوں کو رکھ لو تب معلوم ہوگا سکون کس چیز کا نام ہے گناہ کے تینوں زمانے ماضی حال مستقبل پریشانی اور بے چینی کے ہیں زمانے کی تین قسمیں ہیں ماضی حال مستقبل جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے ابھی کر بھی نہیں رہا لیکن ارادے ہی کے وقت سے اس کی پریشانی شروع ہوتی ہے ایک صاحب مجھ سے بولنے لگے حضرت میں جب یعنی ارادہ بھی کرتا ہوں ایک دم پریشانی دل نہیں چاہتا گناہ کرنے ہمارے زبردستی جا رہے ہوتے ہیں اللہ نے پوری اختیار دیا اس تقاضے کو روک لو اللہ والوں کے پاس آ جاؤ لیکن ارادے ہی کے وقت اس کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے اس کی باتوں سے لگ رہا ہوتا ہے پریشان ہے اس لیے کہ دنیا میں کوئی کسی کی نافرمانی کرے تو اس کے ارادے کا پتہ نہیں ہوتا مثلاً ایک شخص کسی کی جیب کاٹنے کا پلان بنا رہا ہے فلاں کی جیب کاٹ لو تو اس بیچارے کو خبر ہی نہیں کہ کوئی میری جیب کاٹنے کا ارادہ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو گناہ کے ارادے کی بھی فوراً خبر ہو جاتی ہے ایک ایک سیکنڈ کے حالات کا ان کو علم ہے اس لیے جو لوگ گناہ کے خیالات دل میں گندے پکاتے ہیں ان کو بھی اصلاح کرانی چاہیے ایک ہے خیال آ گیا کوئی برا نہیں ایک جان بوجھ کے پکا رہا ہے ایک آ گیا اس سے مشغول ہو گئے بوڑھے بوڑھے لوگ حضرت والا کے پاس آئیں, بہت سے جوان بھی ادھیڑ عمر کے بھی حضرت بوڑھے خیال آتا ہے, حضرت والا فرمایا جا کے پرچہ لے لو, تین دن میں صحیح ہو جائیں گے گندے خیالات ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک ایک سیکنڈ کے حالات کو اللہ کا علم ہے, اللہ کو علم ہے اور ہر سانس سے وہ باخبر ہے. جیسے ہی دل میں کسی نافرمانی کا ارادہ کیا, مثلا جیب کاٹنے کا یا بد نگاہی کرنے کا, تو جسم کا بادشاہ نافرمان ہو گیا, کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے, باقی سب اعضا اس کے غلام ہیں. پہلے بادشاہ ارادہ کرتا ہے پھر سب غلام اس کے تابع ہوتے ہیں. پہلے بادشاہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, پبلک کو اختیار نہیں ہوتا کہ بادشاہ کے حکم کے بغیر خود سے حملہ کریں. اسی طرح پہلے دل گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر اعضا اس کے حکم کے مطابق نافرمانی کرنے لگتے ہیں, پھر اس کے بعد غلط جگہ آنکھیں اٹھتی ہیں, پھر غلط جگہ کان متوجہ ہوتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے, اس کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں اس کو چھونے کے لیے, پھر پاؤں اٹھتے ہیں اس کی طرف چلنے کے لیے. پہلے دل کا ارادہ ہوا کہ گناہ کرو, اس کے بعد اعضا نافرمانی ملوث ہوئے. تو گناہ کا ارادہ کرنا, گناہ کی اسکیم بنانا, یہ گناہ کا ماضی ہے, گناہ کا پروگرام اس کا نام ہے. اور جب اعضا گناہ ملوث ہو گئے تو یہ گناہ کا حال ہے, پریزنٹلی وہ گناہ کر رہا ہے, پہلے ارادہ کیا پھر گناہ کیا. لیکن جیسے ہی جسم کے بادشاہ دل نے ارادہ کیا گناہ کا, اللہ فوراً اس دل پر اٹیک کر دیتے ہیں. جیسے بعض ملک اتنے ایکٹیو اور مستعد ہیں کہ کوئی ملک ان پر اگر حملہ کرنا چاہتا ہے تو فوراً اس کے ریڈار پر حملہ کر کے اس کے ہوائی جہاز, اس کے ایٹمی تنصیبات کو ایک دم جلا کر خاک کر دیتے ہیں. اسی طرح جیسے ہی گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ دل کو فوراً پریشان کر دیتے ہیں. اسی وقت سے فوراً زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دل میں بے چینی داخل ہو جاتی ہے. اگرچہ گناہوں کی مسلسل عادت اور گناہوں پر اصرار سے اس کو اس بے چینی کا احساس نہ ہو, لیکن ہر گنہگار کا دل اندر سے ہر وقت بے چین اور بے سکون رہتا ہے. ہاں وہ بندے جو اللہ کے خاص ہیں, جن کو اللہ کا پیار نصیب ہے, اللہ مجھے بھی اور ہمیں بھی ایسا بنائے, اللہ کی رحمت نصیب ہے, جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ خراب نہ ہو برباد نہ ہو, ان کو گناہ راس ہی نہیں آتے آنے دیتے. اور اہل کفر جن کو ڈھیل دی ہوئی ہے, یا وہ اہل فس جو اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے, ان کو گناہ راس آ جاتا ہے, گناہ ہضم ہو جاتا ہے. یہ گناہ کا ہضم ہو جانا, گناہ سے نفرت اور پریشانی پیدا نہ ہونا بڑی خطرناک علامت ہے. زہر اگر ہضم ہو جائے تو ہلاک کر دیتا ہے, اور دل کا پریشان ہونا یہ علامت ہے کہ اس کے دل پر اللہ کی رحمت ہے. تو گناہ کا ارادہ کرنا یہ گناہ کا ماضی ہے, اس کے بعد جب گناہ کا ارتکاب کیا یہ حال ہے. جب بشریت غالب ہو گئی, نفس دشمن غالب ہو گیا, تو گناہ کے زمانہ حال میں بھی انسان کو سکون نہیں ملتا. یعنی ایٹ دا ٹائم آف سن, بالکل گناہ کی حالت میں بھی اس کو سکون نہیں مل رہا. اللہ کی نافرمانی سے ماضی بھی برباد ہوا اور حال بھی تباہ ہوا, کیونکہ حالت گناہ میں دل پریشان رہتا ہے کہیں کوئی دیکھ نہ لے. اس کے بعد کا زمانہ گناہ کا مستقبل ہے. گناہ کے بعد گنہگار ہر وقت پریشان رہتا ہے کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے. جس کے ساتھ گناہ کیا ہے وہ کہیں کہہ نہ دے, اور اس کے اعزاء اور اقربا انتقام لینے نہ آ جائیں, اور قتل و خون تک نوبت نہ آ جائے. چنانچہ ہر گنہگار کی شکل و صورت دیکھ لیجئے کہ کیا حالت ہے, جیسے چہرے پر جھاڑو پھر گئی ہو. غرض گنہگار کا ماضی بھی پریشان, حال بھی بے سکون بے چین, مستقبل بھی میں بھی بے چینی اور خوف اور گھبراہٹ, یہاں تک کہ دل اور دماغ کمزور اور صحت خراب. یہ تو بڑے حضرت والا کا تجربہ, پھر ہمارے حضرت میر صاحب موجودہ شیخ کا, اور اس فقیر کا بھی اب تجربہ ہو گیا. بالکل گھبراہٹ, عجیب سی بے چینی. اس کے علاوہ گنہگار کا آئندہ مستقبل میں بھی ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے جس کی تفصیل کے لیے داستان چاہیے, اگر ہزاروں کتابیں لکھ دیں تو بھی کم ہیں. نافرمانی کبھی انسان کی راحت اور چین اور صحت کی ضامن نہیں ہو سکتی, گارنٹی نہیں دے سکتی صحت اور کی بھی. نافرمانی کبھی سکون کی ضمانت نہیں لے سکتی. صحت جسمانی, صحت روحانی, دنیاوی حیات, آخرت کی حیات سب برباد. یہاں تک کہ کسی گناہ پر دو بندے راضی بھی ہو جائیں تو دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتے ہیں. ابھی ایک شخص حضرت کو اتنا غم ہے کہ حضرت والا نے مجلس میں ہی بتا دیا کہ یعنی بالکل روزے کی حالت میں بدفعلی کی, اور پرانے شخص میں روزے کی حالت میں بتائیے, یہ اللہ کا عذاب ہے. یعنی کسی گناہ پر دو بندے راضی ہو جائیں تو دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک عذاب ہے. اور وہ شخص تھا جو مستقل پہلی صف کا نمازی, بتائیے اللہ کے جی اللہ حضرت فرماتے ہیں ہمیں بھی ڈرنا چاہیے, یہ بھی ایک عذاب ہے. اور ایک دوسرے کی نظر میں بے وقت ہو جاتے ہیں. جس حضرت فرماتے ہیں جس کے ساتھ اس نے گناہ کیا اس کی کیا حیثیت رہی, ایک دوسرے کبھی نظر ملا سکیں گے وہ آئندہ کبھی؟ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے عذاب میں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں, کبھی ایک دوسرے کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا, ہمیشہ اس نظر سے دیکھے گا کہ یہ آدمی نالائق تھا, بے شرم تھا, اس کو اللہ کا خوف نہیں تھا. وہ اس کو کہے گا یہ اس کو کہے گا. دو چور مل کر چوری کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہمیشہ چوری سمجھتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں یا ایک چور دوسرے چور کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس سے سلوک طے کرتا ہے کیا وہ اور کہتا ہے ہم کو ولی اللہ بنا دو؟ لہذا سمجھ لو دو چور چوری کرنے پر راضی ہیں مگر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ہی چھوٹے اور کمینے اور ذلیل و خوار ہیں، اور جب دونوں کو ڈنڈے پڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی نظر سے شرماتے ہیں، کاش ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، ہم دونوں نے مل کر گناہ کیا پر ایک دوسرے کی ہم دونوں نے مل کر گناہ پر ایک دوسرے کی مدد کی، اس وقت ایک دوسرے کے سامنے نگاہیں جھکی ہوتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ ایک مضمون ہوا کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ اور نافرمانی کو مفید مت سمجھو، کسی نافرمانی پر راضی بھی نہیں ہونا چاہیے اور سن کر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اپنے کسی دوست کی برائی یا مخالفت پر خوشی ظاہر کرے یا مزہ لے، اس دوست کو پتہ چل جائے تو وہ دوست خوش ہوگا یا دوستی سے اخراج کر دے گا؟ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مرشد حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ اللہ والے تھے، کہیں جا رہے تھے، کوئی گناہ کر رہا تھا، اچانک اس پر نظر پڑ گئی، اتنا صدمہ ہوا کہ رستے سے لوٹ آئے، صدمے سے لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کیا تو اس میں خون آ گیا۔ میں کہتا ہوں کتنا بڑا ایمان تھا ان کا، کیا یقین تھا، اللہ اکبر، اللہ والوں کو ایسا خوف ایسا یقین ہوتا ہے، بس ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اگر گناہ مفت میں بھی ملے اس کو ٹھکرا دو۔ یو فون، زونگ، ٹیلی نور والے، ان سب نے مفت کے پیکج پورے پاکستان میں کیے ہیں، خوب انٹرنیٹ پہ خوب رگڑا دو 15 گھنٹے، خوب یہی کر رہے ہیں، پوری دنیا یہی کر رہی ہے، اللہ یہ کہ جو بہت متقی شخص ہے وہ بچا ہوا ہے، باقی اکثر لوگ مریدین کا بھی حال ہے، داڑھی والوں کا بھی حال ہے، بس پورے دن انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ یہی وقت بھائی تیرے فضول وقت کیوں گزر رہے ہیں؟ اس لمحات پہ بھی قیامت کی جنت میں حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے۔ بس ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اگر گناہ مفت میں بھی ملے تو اس کو ٹھکرا دو۔ مفت میں مل رہا ہے موبائل کے اوپر۔ حکیم الامت کو ایک صاحب نے سرما پیش کیا تو حضرت نے پوچھا بھائی اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ اس نے کہا حضرت اجزاء کو کیا کیجیے گا، میں آپ سے کوئی پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ حکیم الامت نے فرمایا بھائی میرا اصول یہ ہے جو دوا میں کرتا ہوں پہلے اپنے معالج اور حکیم کو دکھا لیتا ہوں کہ وہ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، اگر وہ مفید کہہ دیتے ہیں تب میں استعمال کرتا ہوں، لہٰذا میرا حکیم جب یہ کہہ دے گا یہ تمہاری آنکھ کے لیے مفید ہے تو میں استعمال کروں گا۔ اس نے کہا حضور میں آپ سے پیسہ تھوڑی مانگتا ہوں، میں تو آپ کو مفت ہدیہ دے رہا ہوں۔ فرمایا تمہارا سرما تو مفت کا ہے، میری آنکھ مفت کی نہیں ہے، ایسے ہی اگر کوئی گناہ مفت میں دے تو اس سے کہہ دو تمہارا گناہ تو مفت کا ہے، میرا ایمان مفت کا نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی اور غضب سے ہم تم کو نہیں بچا سکتے۔ جس وقت عذاب آتا ہے تو سب گناہ کرنے والوں کو کہیں پناہ نہیں ملتی، ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اپنے پڑھنے کے زمانے میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ کسی گناہ میں مبتلا تھے اور کچھ لوگ اس گناہ کے مددگار تھے، اچانک ان کو ہیضہ ہو گیا، جب وہ مرنے لگے تو وہی گناہ کے مددگار اور رضامند لوگ بھی پہنچ گئے، اور وہ عالم حیرت میں تھے کہ کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، کسی کو بلڈ کینسر ہو جائے، گردے میں پتھری پڑ جائے، بتاؤ کوئی ساتھ دے گا؟ اس لیے دوستوں ہر وقت اللہ پر نظر رکھو، اور جب اللہ والے بن جائیں گے، حضرت والے کتنے متعلقین کیسے کیسے بیمار ہوئے، حضرت نے کتنی دعائیں کروائیں، اپنے دوستوں کو بھیجا، کیونکہ اللہ کے لیے تعلق ہے ہمارا، اور جو گنہگار ہوتے ہیں وہ مدد بھی نہیں کرتے، حیران ہو کے بس منہ کھول کے دیکھتے رہتے ہیں، نہ ان کو کچھ دعا پتا نہ کچھ پتا، جو گنہ میں مددگار ہوتے ہیں گناہ کرنے میں۔ اس لیے دوستوں ہر وقت اللہ پر نظر رکھو، ہر وقت اللہ سے گھڑی گھڑی کی خیر مانگو، میں بھی یہ دعا مانگتا ہوں، آپ لوگ بھی مانگیں، یہ خصوصاً یہ بڑی پیارا مہینہ چل رہا ہے کہ اللہ گھڑی گھڑی کی خیر دے، ہر لمحہ خوشیاں دے، ہر غم سے بچا، سیکنڈ سیکنڈ کی خیر دے، ہر سانس کی خیر مانگو۔ ابھی آپ خیریت سے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اللہ سے عافیت مانگتے رہو۔ ابھی ٹنڈو جام میں فیکٹری مل میں ایک امام صاحب اچھے خاصے تندرست، قد بھی 6.5 فٹ تھا، حیدرآباد میں بس سے اترے، دوسری طرف سے تیزی سے رکشہ آ رہا تھا، اس نے زور سے ٹکر مار دی، ایک ٹانگ کی ہڈی ان کی کھسک گئی، زخم آ گیا، ہسپتال میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، لیکن پھر بھی کچھ جراثیم رہ گئے، اسی میں 6 مہینے کے بعد وہ ختم ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ حیدرآباد میں جب وہ بس سے اترے تھے، کیا ان کو خبر تھی کہ ابھی ایک سیکنڈ کے بعد میرے لیے موت کا پیغام آ رہا ہے؟ کس وقت میں کیا ہو جائے؟ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ مبارک وہ دل ہے جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، مبارک وہ سانس ہے جو اللہ کی رضا میں رہے، بہت منحوس ہے وہ گھڑی جس وقت اللہ کی نافرمانی کوئی کرتا ہے، اس کی اسکیم اور نظام بناتا ہے، بہت منحوس وہ دل ہے جو اللہ کی نافرمانی سے حرام لذت امپورٹ کرتا ہے، بہت منحوس وہ قدم ہے جو گناہ کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے پیارے شیخ کی۔ بہت منحوس وہ ہاتھ ہے جو گناہ کرتے ہیں، بہت منحوس وہ آنکھیں ہیں جو بد نظری کرتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مگر اس میں یہ منحوسیت جو آ گئی، اب جس نے کر لی، اب توبہ کر لیں، 3 شرطوں کے ساتھ، 18 دن 17 دن باقی ہیں، اب اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، رمضان شریف تو مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے, اللہ سے سچی توبہ کر لے, تین شرطوں کے ساتھ گناہ سے الگ ہو جائے, دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا, کم از کم ان دنوں میں تو ارادہ کریں, اور جس کا حق مارا ہے حق ادا کریں. تین مضمون مجھے اس وقت سنانے تھے جن میں سے ایک مضمون بیان ہو گیا کہ دنیا سے دل نہیں لگانا اور گناہ سے بے چینی آتی ہے. دوسرا مضمون یہ ہے جو پہلے بھی عرض کیا تھا اور عرض کرتا رہتا ہوں, اللہ نے خواتین کے بارے میں سفارشی آیت نازل فرمائی, وعاشروہن بالمعروف, یہ ہماری بندیاں ہیں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. حکیم الامت نے لکھا ہے ایک تھانے دار کی بیوی ہر وقت اس کے سامنے کٹ کٹ کٹ کٹ کرتی تھی, ہر وقت لڑتی تھی, تو اس نے حضرت کو لکھا, حضرت میں بہت تنگ آ گیا ہوں, میرا گھر تو دوزخ بن گیا ہے, میری عورت بڑی بد زبان اور بدتمیز ہے. حضرت نے لکھا تم اس کو یہ سمجھ لو یہ شیطان کی مینا ہے. کون سی شیطان کی؟ شیطان کی مینا ہے, اس کی بولی یہی ہے, لہذا چڑیا گھر دیکھنے کے بجائے تمہارے گھر میں چڑیا خانہ بن گیا ہے, بلا ٹکٹ سن لیا کرو. چڑیا گھر میں تو 25 روپے کا ٹکٹ خرید لینا پڑے گا, یہاں بغیر ٹکٹ کے آپ کو چڑیا گھر میں شیطان کی مینا مل گئی ہے, بولے جا رہی ہے. یہ سمجھ لیا کرو کہ شیطان کی مینا اپنی ٹیٹی کر رہی ہے اور تمہارا ٹکٹ بھی نہیں لگ رہا, آرام سے مزے لے لو. تو اس نے حضرت کو لکھا کہ حضرت اس تصور سے اب میری سب پریشانی دور ہو گئی, جب وہ ٹر ٹر ٹر ٹر کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں شیطان کی مینا بول رہی ہے, میرا گھر عجائب خانہ اور چڑیا گھر ہے اور ٹکٹ بھی نہیں لگ رہا. اب بتائیے کیسا نسخہ ہے, بزرگوں کی باتوں میں کیا خوب مزہ آتا ہے, اللہ والوں کے قلم سے جو بات لکھی جاتی ہے اللہ اس میں اثر ڈال دیتا ہے. اور خواتین کو روٹھ جانے کا بھی حق حاصل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعلم اذا كنت عني راضيه واذا كنت علي غضبي, او كما قال علی الصلاۃ والسلام, اے عائشہ جب تو روٹھ جاتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کیا ومن اين تعرف ذلك, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو روٹھ جاتی ہے کہتی ہے ورب ابراہیم, قسم ہے ابراہیم کے رب کی, تب میں جان لیتا ہوں کہ آج کل تو مجھ سے روٹھی ہوئی ہے, اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد, قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی. دیکھا آپ نے شوہر کی خواتین پر ایک دم چیف ماشاء اللہ یا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت نہیں ہوتی کہ فوجی پریڈ کرنے والے نے اگر بائیں قدم کے بجائے دائیں اٹھا لیا اس کو ایک ٹھوکر مار دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا یہ حق بھی رکھا کہ روٹ بھی سکتی ہیں, اور ایک حق یہ بھی ہے جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بایزید بستامی بن کر داخل نہ ہوں, آنکھ بند کیے ہوئے منہ کھلائے ہوئے تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے, معلوم ہوتا ہے کبھی ہنستے ہی نہیں اور عرض سے بڑی مشکل سے نیچے آ رہے ہیں. مولانا صاحب درویشی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں, مسکراتے ہوئے داخل ہونا سنت ہے. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جب گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے. ہر وقت کا حق الگ ہے, اللہ کے ساتھ رہو تو وہاں چاہے آنکھ بند کیے رہو, جیسے چاہو عبادت کرو, مگر نماز آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے. تراویحیں کبھی بند ہونے تو الگ بات ہے, لیکن مخلوق کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نصیحت فرماتے ہیں, المرأۃ کالضلع ان اقمتھا کثرتھا وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اگر یہ کچھ ٹیڑھی بات کرے تو اس کو برداشت کر لو, کیونکہ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. علامہ قصرانی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ, ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کر لو. علامہ قصرانی فرماتے ہیں فیہ ایماء الی الاحسان بالنساء والرفق بہن, اس حدیث میں اشارہ ہے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ, ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کر لو. بھائی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا, ادھر تو میں باتیں کریں گی تو برداشت کر لیجیے, کیونکہ جب وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہیں تو ان کے اخلاق میں بھی ٹیڑھا پن ہوگا, اگر تم پسلیاں سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی. ان استمتعت بها استمتعت بها, اگر ان سے فائدہ اٹھا لو گے تو اٹھا لو, مگر ان میں ٹیڑھا پن رہے گا اور تمہارا کام بھی چلتا رہے گا. عورتوں پر احسان کرنا, ان پر نرمی کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی اس حدیث میں فرما رہے ہیں. آگے علامہ قصرانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں والصبر علی عوج اخلاقہن, ان کے اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی ہدایت بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ لاحتمال ضعف عقولہن, بوجہ اس کے کہ ان کی عقل میں ضعف ہے, کمزوری ہے, یہ اللہ نے رکھی ہے. حکیم الامت نے فرمایا ایک صاحب کا انتقال ہوا, اللہ کے ایک مقبول بندے نے اسے خواب میں دیکھا, پوچھا بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے میں بڑی محنت کی کمائی سے برسوں کے بعد ایک مرغی لے کر آیا, لیکن میری بیوی نے کھانے میں غلطی سے نمک تیز کر دیا, مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا, معاف کر دیا. بہت سے لوگ غصہ نہیں کرتے مگر دل میں بوجھ رکھتے ہیں, یہ بھی نہیں, معاف کر دیں, احسان کریں, محبت سے باتیں کریں. اللہ نے فرمایا تم نے میری بندی کی نمک تیز کرنے کی خطا کو معاف کیا تھا, اس کے عوض میں آج میں تم کو معاف کر دیتا ہوں. بیوی کے ساتھ نرمی کے کرنے کے عمل سے آخرت کا معاملہ بن گیا. یہ سب باتیں تو آپ نے سنی, مگر کچھ عورتوں کے ذمے بھی تو حقوق ہیں, یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. آج میں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے. حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ مجدد ملت فرماتے ہیں اللہ نے شوہر کا بڑا حق رکھا ہے, بہت بزرگی دی ہے. شوہر کو راضی خوش کرنا بڑی عبادت ہے, اس کا ناخوش اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا ضرور کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے یہ بھی خیال رہے کہ یہاں اگر بھی ساتھ ہے یعنی اگر سجدہ جائز ہوتا تو حضور فرماتے میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے میں اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں اس لیے سجدے کا حکم نہیں دیا یہ نہیں کہ ناسمجھی سے کہیں شوہر کو سجدہ شروع کر دو سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے رمضان کے روزے رکھتی ہے وہ صامت شہرا ابھی رمضان کے روزے چل رہے ہیں نا وہ احسنت فرجہا اور اپنی عزت کو بچا کے رکھتی ہے پاک دامن رہتی ہے وہ اطاعت بعلہا سبحان اللہ اپنے یعنی اور اپنے شوہر کی تابے داری فرما برداری کرتی ہے فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت سبحان اللہ اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے مطلب یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے اس کا جی چاہے چلی جائے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی تابع داری کی بھی قید لگا دی خالی روزہ نماز سے جنت نہیں ملے گی شوہر کی جائز باتوں میں فرما برداری بھی ضروری ہے نماز روزہ کے ساتھ شوہر کی فرما برداری بھی کرے گی تو جنت میں داخلہ ملے گا اور کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لے فرما برداری کرنا کبھی قصور ہو جائے تو معافی مانگ لینا دونوں طرف سے جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے دوسری حدیث میں ہے اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر لے جا اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ پر لے جا اس کو یہی کرنا چاہیے بشر دیے کہ اس کو طاقت بھی ہو بھائی یہ نہیں کہ وہ پتھر اٹھاتے اٹھاتے مر جائے اس کی صحت اور قوت کے اعتبار سے بوجھ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آئے اگر چولہے پہ بیٹھی ہے تب بھی چلی آئے مطلب یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی ضروری کام پر بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی اطاعت کرے آج حضرت والا رو رہے تھے بہت روتے رہتے ہیں بھی ڈائجسٹ پہ پڑھتی رہتی ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہیں شوہر کانفرنس کال پہ بیان سنوا رہی ہیں اور شوہر بلا رہا ہے تو جان ہی رہی جانا چاہیے فوراً شوہر کا ایک حق عورتوں پر یہ بھی ہے جس زمانے میں اپنے شوہر کے پاس رہیں بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے بھی رکھنا جائز نہیں فرض تو رکھے گی نفل نہ رکھے اجازت لے لے پوچھ لے آج میں نفل روزہ رکھنا چاہتی ہوں وہ اجازت دے دے تو رکھ لے بغیر اس کی اجازت کے نفل نماز بھی نہ پڑھے بہشتی زیور میں سب لکھا ہوا ہے اور ایک حق یہ بھی ہے اپنی صورت بگاڑ کے بھتنی کی طرح مت رہے میلی کچیلی بھی نہ رہے بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو سوار کر رکھے یہاں تک کہ شوہر کے کہنے پر بس اب ختم کر رہا ہوں شوہر کے کہنے پر کوئی عورت اگر اپنے کو سوار کر نہ رکھے تو مرد کو پٹائی کا بھی اختیار ہے اور ایک حق یہ ہے مگر مفتی صاحب سے اور شیخ سے مشورہ کریں یعنی کہ پٹائی شروع کر دیں اور ڈانٹے بھی نہیں معاف کریں ہر بات ہر جگہ نہیں ایک ضابطے کا معاملہ ہوتا ہے ایک رابطے کا شریعت کے بہت سے اصول بتائے گئے ہیں اصول کا مطلب ہی نہیں کہ ہم جا کے گھر میں پٹائی شروع کر دیں ڈانٹنا شروع کر دیں شیخ سے مشورہ کریں اور ایک حق یہ بھی ہے کیونکہ ہر دیکھیں یہ بات لکھا ہوا ہے کہ مرد پٹائی کریں مگر دوسری حدیث سے بھی تو سامنے رہیں پتہ چلا چہرے پہ مارنا شروع کر دیا طلاق کی دھمکیاں دینا شروع کر دی بولے بھی اپنا سامان باندھو گھر چلے اپنے ماں باپ یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں بہت خطرناک بات ہے آج کل کے نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہوگی پہلے بوڑھے بوڑھے لوگ کتنی کتنی 50-50 سال اپنی ہماری نانیاں دادیاں اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کر ہی رہی ہیں اتنا اتنا زیادہ نوجوان آج کل کے ایک بچہ ہوا دو بچے تین بچے ہوئے بس چلو بھائی سامان پیک کرو چلے آؤ یہ سب بد نظری کی وجہ ہے بڑے مزے آ رہے ہیں سامان پیک کرو اب مرتے دم تک ساتھ دو گے اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے کہیں باہر نہ جائے نہ عزیز کیا نہ رشتہ دار کیا نہ کسی کے گھر یہ شوہر کا حق ہے جب کہیں جائے تو اس سے اجازت لے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مرد نے اپنے پاس اپنی بیوی کو بلایا اور وہ نہیں آئی اللہ اکبر اور وہ غصے میں لیٹے رہا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں لعنتہ الملائکۃ حتی تصبح اللہ اکبر صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں مرد اپنے پاس بلائے اور بیوی نہ آئی تو اس طرح غصے میں بیوی شوہر لیٹا رہا تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں دنیا میں جب کوئی عورت اپنی میاں کو ستاتی ہے تو جو حور جنت میں اس کی بیوی بنے گی کہتی ہے خدا تیرا ناس کرے تیرا تو برباد ہو جا تو اس کو کیوں ستاتی ہے یہ تو تیرے پاس مہمان ہے کچھ دنوں میں تو اس کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاسن لا تقبل لہم سلاتوں ولا تساد لہم حسنا تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی قبول ہوتی ہے ایک وہ لونڈی یا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے پہلے لونڈی یا غلام کا تصور تھا اب نہیں ہے اور دوسری وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناخوش ہو اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں نیکی قبول نہیں ہے اگر شوہر ناراض ہو تو سمجھ لو اس عورت کی نماز روزہ کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. کس قدر حق بیان کیا شریعت نے, مگر افسوس ہے آج عورتیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی, خصوصاً اس ماڈرن زمانے میں انگریزی ماحول میں. اللہ پناہ میں رکھے, ہر وقت مردوں کے ساتھ ٹر ٹر ٹر چک چک چک چک ہوتی رہتی ہے. میں نقشہ کھینچ رہا ہوں, نقشہ کھینچنے سے زیادہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے نقشہ کھینچنے سے کبھی شرم نہیں آتی, بس چاہتا ہوں کہ آپ کو فائدہ پہنچ جائے چاہے مجھے کوئی کچھ کہتا رہے. ایک وہ لونڈی یا غلام جو مالک سے بھاگ جائے, دوسری وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو, تیسرا وہ نشے میں مست ایسے آدمیوں نشے ایسا دوسرا وہ جو نشے میں مست ہو, کوئی سا بھی نشہ ہو, ایسے آدمیوں کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی, کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آج عورتوں کا کیا حال ہے, شوہر سے لڑ کر اور ان کو ناراض کر کے سو گئیں, اور شوہر بیچارہ الگ منہ کر کے لیٹا ہوا ہے اور صبح نماز بھی پڑھ رہی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان پر لات بھر لانت برسی, ان کی کوئی نیکی اور نماز قبول نہیں. علم بھی ہے تو کچھ مستحضر نہیں رہتا, کون پڑھتا ہے؟ بہشتی دیور میں سب لکھا ہوا ہے. اب بعض عورتیں جو تسبیح پڑھنے والی ہیں وہ تو اور ظلم کرتی ہیں, اگر شوہر ناراض ہو کر وظیفہ پڑھنے لگے سمجھتی ہیں میرے خلاف پڑھ رہا ہے, کہتی ہیں اگر تو وظیفہ پڑھتا ہے تو میں بھی وظیفہ پڑھتی ہوں, دیکھتی ہوں کس کے وظیفے میں زیادہ اثر ہے, جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. ایسی حماقت سے اللہ پناہ میں رکھے, بہت بڑی جہالت اور نادانی کی بات ہے. اللہ کے غضب اللہ کی لعنت سے ڈرو, ایسے وقت میں فوراً اپنے میاں کا پاؤں پکڑو اور رو کر معافی مانگو. اسی میں عزت ہے, اللہ کے یہاں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی اسی میں ہے. کبھی عورتوں کو اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جب شوہر ناراض ہو تو سمجھ لو اب ہم پر اللہ کی لعنت شروع ہو گئی. جب تک عورت شوہر کو راضی نہ کرے برابر اللہ کی لعنت برستی رہے گی اور کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی. ایک بس چھوٹا سا واقعہ پھر بس دعا کر لیتے ہیں. مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, مفتی اعظم پاکستان ہندوستان کے تھے کہ ہندوستان میں قصبے میں ایک حاضر تھا, وہاں ایک عورت کا جنازہ دفن ہوا جو رات دن اپنے شوہر کو گالیاں دیتی تھی. جیسے ہی دفن ہوا وہاں ایک سانپ نکل گیا, سانپ نے کفن کو پھاڑ دیا, اتنے میں لوگوں نے جلدی سے میت کو قبر سے اٹھا لیا اور لے جا کر دوسری جگہ دفن کرنا چاہا تو قبرستان میں جہاں بھی زمین کھودتے تھے وہ سانپ وہاں موجود تھا. آخر میں شوہر کو بلایا گیا, پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے, معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ رات دن مجھے گالیاں دیتی تھی, اس شوہر سے کہا گیا اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, اب اس کو معاف کر دو. جب اس شوہر نے معاف کیا تو سانپ بھاگ گیا. دیکھ لو ایسے کتنے واقعات پیش آتے ہیں. مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی ہند دیوبند کے صدر مفتی تھے, ان کی بات ہے کہ عام آدمی کی بات نہیں ہے, ڈائجسٹ کی بات, کوئی عورت نہ سمجھے اس کو کہ سانپ آ کے اس کو دفن نہیں کرنے دے رہے اس عورت کو, سانپ کے عذاب برس رہے. دفن کے وقت یہ عذاب ہے تو مرنے کے بعد قبر میں کتنا عذاب ہوگا. شوہر کو ناخوش کرتی ہیں خواتین. دنیا میں جس عورت کا شوہر خوش نہیں اس عورت کی زندگی نہایت پریشان غمگین بدحواس رہتی ہے, غم میں منہ پھلائے نہ کھانا کھاتی ہے نہ پانی پیتی ہے. اس کی دوزخ تو دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے, اور جس گھر میں شوہر اور بیوی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں وہ گھر دنیا ہی میں جنت ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی نے دریافت کیا, رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون ہے, سب سے شریف قابل تعریف عورت کون ہے؟ وہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ عورت جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو عورت اپنے اخلاق سے اس کو خوش کر دے, جب کچھ کہے تو اس کا کہنا فوراً مانے, اپنی جان اور مال میں شوہر کے خلاف کوئی کام نہ کرے, ایسا کام جس سے شوہر کو ناگواری ہو. اس لیے عرض کیا ہے, میں ہمیشہ بیویوں کے حقوق شوہروں کو تو سناتا رہتا ہوں, لیکن شوہر لوگ سوچیں گے یک طرفہ ون وے ٹریفک ہے, لہٰذا عورتوں کی کچھ ذمہ داریاں سنانا چاہیے. بہت دن کے بعد عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں, ورنہ ہمیشہ شوہروں ہی کو سناتا رہتا ہوں. میرے سامنے چونکہ مرد ہوتے ہیں اس لیے دوسری طرف خیال نہیں جاتا. آج دل میں تقاضا ہوا کبھی کبھی عورتوں کو بھی سنانا چاہیے کہ ان کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں, کیونکہ بعض خاندانوں میں شوہر مظلوم ہیں, عورتیں ظلم کر رہی ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے, عورتوں نے ستا رکھا ہے, شوہر کی زندگی تنگ ہے ان سے. بس یہ بات, ایک دفعہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے سنایا, ایک گھر میں میاں بیوی سے ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی, بیچارہ تنگ آ چکا تھا. ایک دن وہ پکوڑے پکا رہی تھی, میاں باہر سے آیا, بیچارے کو بھوک لگ رہی تھی, وہ پکوڑے کھانے لگا. بیوی اس پر خوب چیخی چلائی, خوب برا بلا کہا, یہاں تک کہ بیچارہ تنگ آ گیا. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا, یا اللہ یا تو میں مر جاؤں اور یا, جیسے ہی اس نے کہا یا تو بیوی نے چمچہ دکھایا, یا کیا, جس سے پکوڑے پکا رہی تھی, اور کہا یا کیا, مارے ڈر کے کہتا یا بھی میں ہی مر جاؤں. بیچارہ کہنے جا رہا تھا یا میں مر جاؤں یا میری بیوی مر جائے, اور چمچے کے ڈر سے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. دیکھا آپ نے, جب عورت ظالم ہوتی ہے تو یہ معاملہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اب حضرت والا کا بھی ظہر کے بعد بیان ہے, صلی اللہ علیہ نبی الامی, اللہ مجھے بھی ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرما, اپنی بیویوں کے سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما, ہماری گھر والیوں کو توفیق دے کہ اپنے شوہروں کا خوب خیال رکھیں. یا اللہ آپ راضی ہو جائیے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا. اور یا اللہ ہر نافرمانی سے سخت کرا, یا سخت نفرت ادا فرما اور اسے حفاظت بھی نصیب فرما. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, نیک باتوں کا الہام فرمائیے, برائی اور برائی نفس کے شر سے ہمیں بچائیے. پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اس رمضان شریف کے جو چند لمحات بچے ہیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما, ہمت طاقت راحت عافیت گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما, ہر لمحہ خوشی عطا فرما, جو بیمار ہے صحت عطا فرما, جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما, جو سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے ہیں تمام کی جائز حاجت پوری فرما دے. ہمیں اپنا پیار بنا نصیب فرما, جس فرما کر اولیاء صدیقین کی خدمت منتہا تک پہنچا دے, کہ زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو, ایک سانس بھی آپ سے غفلت میں نہ گزرے, جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق دے دے, مگر ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, تراوی کی ہمت دے دے, روزے کی ہمت دے دے. اے اللہ روزے میں آپ کھلاتے پلاتے ہیں 15 گھنٹے, صبح حضرت فرمائے دے 5 گھنٹے کوئی عام دنوں میں پیاسا رہ کے دکھا دے, اور 15 گھنٹے کیسے پیاسے کیسے بھوک سے رہتے ہیں. یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے, اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. اگر ہم گناہ سے بچیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے. اے اللہ ہمیں گناہ سے بچا. اس رمضان شریف میں جو وعید ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی, اس سب سے ہمیں بچا لے کہ ہلاک ہو اور جس نے رمضان کے روزے پائے اپنی مغفرت نہیں کروائی. اے اللہ سے ہمیں پناہ نصیب فرما اور ہمیں ان میں شامل فرما, کہ آخر میں جو مزدوری ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں تم سے راضی, اور تم رضی اللہ عنہ و رضو عنہ جو قرآن شریف میں فرمایا, سیر حدیث شریف میں بھی آتا ہے, جو روزے رکھتا ہے احتساب تقویٰ کے ساتھ اور تراویح پڑھتا ہے راتوں کو تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں, عید کے دن اس کو مزدوری ملتی ہے اور مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے. آپ ہمیں عطا فرما ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ مزدوری پوری پوری مل جائے, آپ راضی ہو جائیے. آنکھ کان ہاتھ دل اور سب زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, زبان کے جو 20 گناہ ہیں اس سے میری بھی اور ہم سب کی حفاظت فرما, اصلاح اخلاق سے اسے پڑھ کر اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ علی نبی الامی آمین. بحرمتی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.